kulaba tebiro jenga katio kwa gala tekulinga kwa mala oba muguru tencha mugure bochu sako oleme kukuba kazara bulwa oja kumufuna bino bitulaba tebiro jenga katio kwa gala tekulinga kwa mala oba muguru nchencha mugure mbochu sako oleme kukuba kazala mulwa oja kumufuna. Zena bibako temia bukofu yeye mama sini na gafa katio kwa gala tekulinga kwa mbala yeah bino bituraba tebiro jeka katio kwa gala tekulinga kwa mbala oba muguru mchecha mugure mbochu sako oleme kukuba kazala mulwa oja kumufuna abafumbo abamu mwebali bis katibye kwaso owempeta tamufanako mukazi watu ya kumeju ama tumibude akatali koma obusobya wama wajisombi ii mama tekilo jeka katio kwa gala tekulinga kwa mbala yeah bino bituraba tebiro jeka katio kwa gala tekulinga kwa mbala oba muguru mchecha mugure mbochu sako oleme kukuba kazala mulwa oja kumufuna. Emala baluli ngabanya ganya omuwala uyo abula kanye beba mukwasa awazo kufa tinenda nenda nenda babi moyo wako wange mijinyo ebituli bwalibwa bino byetulaba olunde bali kimuleke kirye bino byetulaba tebiro jeka katio kwa gala tekulinga kwa mbala oba muguru mchecha mugure mbochu sako oleme kukuba kazala mulwa oja kumufuna. Thank you. tebyo kukwato nonori beko bizibu nyo Kumira watu denyeza chokuteka tebyo kukwato nonori beko bizibu nyo